Kapitola. Gjursholmská vila, to je království paní Ulli Margarety. Sama se stará o domácnost, sama vede rodinné finance, ona dbá o výchovu svých dcer. Bývá středem pozornosti na domácích večírcích. Na úklid 10 pokojů si našla posluhovačku. Carin Rosénová chodí nejdřív jednou týdně, pak dvakrát, nakonec pracuje u Wennerstromových nejméně 3 dny v týdnu. Jsou s ní spokojeni. Je to hodná, milá a tichá paní a po roce služby už na ní nikdo nepohlíží jako na uklízečku, ale spíš jako na dalšího člena domácnosti. Carin Rosénová je starší paní. Její manžel je poddůstojníkem ve výslužbě, nemá moc velkou penzi, tak chodí Rosénová na posluhy už hezkých pár let. Ale vždycky jen k důstojnickým paničkám. Proto zná finanční poměry oficírských domácností jako své boty. A protože je zvědavá jako každá žena, začíná se počase divit, že si plukovník, který dostává asi tak 30 tisíc ročně, může dovolit tak velkou vilu a navíc poměrně nákladné společnosti. Posluhovačka uvažuje, kalkuluje a protože je s pány za dobře, výborně vychází z paní domu a plukovník je jí velice sympatický, napadne jí to nejpravděpodobnější vysvětlení. Paní Wennerstromová pochází z bohaté rodiny, má asi příjmy ze svého majetku. Uklízečka Rosénová není jen zvědavá žena, o jakých zlomyslní říkají, že promovali na vysoké domovnické škole, je inteligentní, má přímo profesionálně vyvinutý pozorovací talent, bystrý úsudek a dokáže uvažovat ku podivu přísně logicky. V jejich pozdějších výpovědích se objeví dedukce hodné proslulých detektivů. Závěry svých pozorování si sestavuje jen tak sama pro sebe a pro své potěšení, jako by hrála nějakou tichou hru. Většinou jsou však správné. Dá se o ní s klidem říci, že v případě Stiga Wennerstroma se právě ona představila v roli onoho geniálního detektiva, který přes všechny nástrahy osudu přijde záhadě na kloub. Pokusme se zrekonstruovat její svědectví. Nastoupila jsem v říjnu 1957. To se páni právě vrátili z Ameriky. Byli moc milí, měla jsem radost, že se mi podařilo sehnat pěkné místo u tak hodných lidí. A potom taky to vypadalo, že tam můžu být navždycky. Ale to se netýká naší věci. Pan plukovník byl ale na mou duši velice šaramantní pán. Tak nejdřív jsem uklízela všechny pokoje, jen jeden ne. Byl to takový kumbál na krámy a byl hned vedle pracovny pana plukovníka. Ale ne, že by do něj nikdo nikdy nevkročil, to jsem si všimla hned ze začátku. I když tam měli jen staré haraburdí. Chodila jsem totiž k pánům od 7:30. Pan plukovník byl velice časný, vstával v zimě v létě už někdy po 6:00, ale když jsem ráno přišla, tak byl ještě někdy jen tak v županu. A taky jsem si všimla, že před snídaní, a to se snad ještě ani nemyl a neholil, dělal něco v tom kumbálu, kde jsem nikdy neuklízela. To víte, že jsem byla zvědavá, co tam může být. Jasně, že jsem se chtěla dozvědět, co tam asi dělá. Jenže jsem musela ještě počkat. Vlastně hodně dlouho jsem musela čekat. Pak se u pánů malovalo a taky se stěhovali kvůli slečnám pokoje a pan plukovník si vyhlídl ten pokoj nahoře, že si do něj přestěhuje pracovnu. Tak jsme to všechno nanosili nahoru, těch knížek a krámů, co měl ve stole a já jsem od té doby začala uklízet taky ten dolní kumbál. Teď už se nezamykal, leda jen tehdy, když v něm pan plukovník zrovna pracoval. Když jsem poprvé nakoukla za ty dveře, div mi oči nevypadly. Co může pro Krista pána v tomhle harampádí dělat? Měli tam zahradní nábytek, takové ty složené židličky a stolečky, staré šaty, prostě nepotřebné krámy. Ale docela vzadu byla záclona a za ní pancéřová skříň a na jejich dveřích takový ten zámek, jak má samá čísla a snad vůbec žádný klíč. No, myslela jsem si, třeba si tam schovávají cennosti. A pak jsem našla taky věci na fotografování a oddychla jsem si. Teď mi bylo konečně jasné, proč se pán zavírá v kamrlíku na klíč, on je prostě fotoamatér a dělá tam obrázky. Tak mu tam přitom nesmí nikdo přijít, protože by mu na ně pustil světlo. Měla jsem radost, že to tak dobře dopadlo, ale ne moc dlouho. Hned potom mi totiž napadlo, že jsem u Wennerstromů nikdy neviděla jedinou fotku. Pán býval tak často v kamrlíku, že by jich museli všude ležet celé hromady. Já jsem to snad ani tak nemyslela, ale přišlo to samo. Jen tak, jak to ženské najednou vylítne z huby, co si předtím ani nemyslela. To bylo tenkrát, když se u nás chystali na velkou společnost. Mělo přijít hodně lidí, Wennerstromovic mladší bylo 16 nebo 15, já už ani nevím. Když se chystala ta sláva, tak se slyším, jak najednou povídám paní Wennerstromové, že by bylo dobře, kdyby slečna měla na tu traktaci taky nějakou památku, až bude mít jednou děti, tak jí taková vzpomínka přijde vhod, že by se to mělo prostě vyfotit. Myslela jsem, že sebou praštím na místě. Teď byl pro mě totiž ten dolní kamrlík ještě záhadnější. Víte, co mi paní řekla? Že to není špatný nápad, ale že u nich v rodině neumí nikdo fotografovat, a tak, že z toho asi nic nebude. Teď si představte, pán sedí hodiny v kumbálu, je zamčený na klíč, má tam fotografické věci, taky takové ty lampy na svícení a neumí vyfotografovat dceru. To byla záhada. Já jsem si tenkrát řekla, že ji musím rozlousknout, kdyby já nevím, co bylo. Všimla jsem si taky, že tam pán nemá jen fotografický aparát, ale někdy jsem tam taky viděla malé krabičky, v jakých jsou filmy. No a to jsem už vůbec nevěděla, co si mám myslet, a myslela jsem si tedy, že pan plukovník dělá nějaké fotky, co milost paní nemá vidět, a tak mi napadlo, že takoví páni, co už jsou v letech, se někdy moc zajímají o hezké slečny, co se povalujou na kanapy jen tak beze všeho a taky si je na památku vyfotí. Jenže náš pán ani nemohl být takový. Býval vždycky večer doma, nebo šli s milost paní. Jedině, že by si opatřil takové ty nahotinky, co se všude prodávají v trafikách a na nádražích nebo tak. Ale stejně jsem si říkala, že bych to do něj nikdy neřekla. Vypadal na tyhle věci moc nobl. Musím vám ještě povědět, že jsem kvůli výdělku chodila posluhovat ještě jinam, ale jen jednou týdně, jednomu pánovi, však vy už budete vědět, kterému, je někde na ministerstvu války, tam nahoře. A toho jsem se jednou začala jen tak jakoby nic vyptávat, jak moc mají takový páni práce, jestli si ji musí taky nosit domů a dělat v noci přes čas. Řekl mi, že jo. Taky si někdy nosí práci domů. A tak jsem byla napnutá jako holka, co jde prvně na rande, ale vydržela jsem to a zeptala jsem se až zase za čas, jestli musí doma taky fotografovat nějaké věci do práce, že si myslím, že by si tím mohl takový pán třeba šikovně přivydělávat. No, to jste měli vidět, jak mě hnal. Div, že mi nevynadal. Křičel, cože si myslím, že snad důstojníci dělají melouchy, nebo co? A tak jsem se dostala se svou zvědavostí přesně tam, kde jsem byla předtím. Pak se naši páni chystali na večerní společnost. Víte, jak to v takovém případě chodí. Dva dny předtím je všude zmatek, nakupuje se, nosí se to domů, pak se vaří a připravuje a nakonec se musí všechno vytahat z almar, aby bylo dost skla a příborů a tak. Večer předtím, to už měli hosti asi tak za hodinu přijít, jsme najednou s milost paní přišli na to, že už nemáme na co dát sendviče. Ale pán se k tomu natrefil a hned si věděl rady. Paní Rosénová, řekl, pojďte se mnou. Já vám vyndám dva stříbrné táci. Tak jsme šli. A rovnou do kamrlíku. On jde takhle napřed a přímo ke skříni s tím divným zámkem. Chvíli s ním točí, pak to cvakne a on ji otevře. Já stojím takhle ve dveřích kumbálu a koukám. Pán vytáhne podnosy a podává mi je. Já se nahnu, abych na ně přes ty krámy dosáhla, a v tom se kouknu do té železné skříně, co je z ní vytáhl. Matičko boží, víte, co jsem tam viděla? Měl tam plno peněz. Takových jako v bance, srovnaných do balíčků a přelepených páskama. Spoustu peněz tam měl. Já vám mám někdy bláznivé nápady, ale v tu chvíli bych byla dala krk za to, že pán je penězokas a když se zavírá v kamrlíku, tak tam vyrábí falešné koruny. Ty peníze, co tam měl, to byly nové peníze. Mě vám popadl takový strach, že jsem snad ani nevěděla, co dělám. Najednou jsem si uvědomila, že mi paní vždycky na prvního dávala samé nové 10 koruny. A tak jsem udělala ten strašný nesmysl. Při příští výplatě jsem jí řekla, že mám z těch nových peněz strach, lepí se mi dohromady, asi jsem dala někde v obchodě někomu místo 1 10 koruny 2, ať mi milost paní zaplatí radši ve starých, jestli má. Měla. Ani nemrkla a dala mi to ve starých korunách a vůbec jí asi nic nenapadlo, protože nebyla ani rozčilená, ani nedostala strach, že jsem jim přišla na tajemství penězokazecké dílny. Tak to asi nebyla pravda, řekla jsem si, milost paní nebyla taková, aby to prozrazení nedala na sobě znát. Pak trvalo hezky dlouho, než jsem zase něco objevila. To už jsem si mezitím řekla, že bych snad měla dojít na policii a vyprávět jim tam všechno, co vím. Ale zase jsem měla strach. Páni byli na mne moc hodní, kdyby to všechno nebyla pravda, tak bych jim moc uškodila a policajti by se mi taky vysmáli, že jsem bába pitomá. Ale jednou na jaře jsem přišla na nápad, že je milost pán vyzvědač. To bylo takhle. Zazvonil telefon, někdo chtěl mluvit s pánem, já jsem šla ke kamrlíku, protože on tam byl zavřený, zaklepala jsem a vyřizuju ten vzkaz. Povídám, volají vám z ministerstva, milost pane. Tak řekněte, že hned jdu, řekl zase on a za chvilku vylezl z kamrlíku a šel telefonovat. Nechal otevřené dveře. Mně to samozřejmě nedalo, tak jsem šla jen tak jakoby nic kolem těch pootevřených dveří a protože jsem slyšela, jak mluví v hale, nakoukla jsem dovnitř. Na jednom stolku stál stojan se dvěma lampami, ale vedle něj byl ještě takový ten zahradní rozkládací stolek a na něm ležely papíry. Byly docela černé s bílými čárami, jako jsou plány na domek. No, tak já jsem si rovnou řekla, že milost pán je vyzvědač. Prodává ty černé papíry někomu za drahé peníze a ty pak schovává do skříně se zámkem, co má čísla. A víte, proč jsem si to ještě myslela? V hale jsme měli krb. U toho byly takové staré pekáče z mědi a forma na bábovku, jak to má ještě někdo doma, pohrabáče a lopatky a taky jedna stará pánev. Ale ne, že by se na ní někdy dělali v krbu třeba bifteky, nepoužívala se, visela tam jen tak pro ozdobu. Ale stejně jsem ji musela cídit. A jednou jsem přišla na to, že pán na ní v krbu pálil papíry. Pak nesl popel na záchod. Tam ho musel spláchnout. U krbu byly totiž kousky spáleného papíru, na pánvi byly kousky připečené a když jsem pak vytírala na záchodě, tak jsem tam taky našla kousek. To jsem už byla rozhodnutá, že je pán špion a že já to musím hlásit. Tak jsem si vzala telefonní seznam, že tam zavolám. Ale víte, že jsem v něm vůbec nenašla číslo nějaké špionážní policie. Obyčejným policajtům jsem takovou věc nechtěla říkat, stejně by to nepochopili, a tak jsem si usmyslela, že se někde šikovně zeptám, kde má kancelář špionážní policie a pak tam dojdu. Jenomže pak jsem na to zapomněla, taky jsem se neměla koho zeptat, tak jsem se radši pustila sama do pátrání. Škodolibí muži tvrdí o ženách, že jim neujde nic z toho, co se děje u sousedů. Paní Carin Rosénová měla vzácnější vlastnost. Dovedla zaregistrovat každou maličkost a dokázala si je seřadit do logického sledu a sestavit z nich pravděpodobný závěr. Uvažovala přesně, za výsledky by se nemusel stydět ani profesionál. Přitom nebyla Carin Rosénová rozhodně typem detektiva amatéra, který hltá příběhy o Herculu Poirotovi, Phillu Marlowovi a Perry Masonovi. Stála proti silnějšímu soupeři a přece se nedala vyšachovat ze hry. Když se přesvědčila, že je na správné stopě, pustila se do vyšetřování téměř vědeckými metodami a nedělala vlastně nic jiného, než by svým lidem nařídil komisař Otto Danielsson, kdyby je byl mohl nenápadně propašovat do Wennerstromovy Djursholmské vily. Jenže Statspolisen měla krátkou ruku a omezené možnosti. Nemohla si totiž dovolit podezřelého vyplašit. A tak komisař Danielsson vymýšlel stále nové metody, jak se dostat za Wennerstromovy dveře a zase je zavrhoval. Když vyčerpal všechny možnosti, rozhodl se promluvit s paní Carin Rosénovou. Poslal za ní dva ze svých inspektorů. Wennerstromova posluhovačka ale mezitím pokračovala v pátrání na vlastní pěst. Tenkrát se pán vrátil z nějaké cesty, on vůbec pořád hodně jezdil a přivezl si sebou nové rádio. Byla to divná věc. Jakživ jsem žádný takový aparát neviděla. Mělo to plno takových knoflíků a stupnic a na stěně visel amplion a milost pán měl sluchátka, jako bývala kdysi, když jsem byla ještě holka. Ale jakživ jsem tu bedínku neslyšela hrát. No, byla jsem hrozně zvědavá, co s tím pán dělá, protože jsem jasně věděla, že to je špionážní rádio a on jim buď dává zprávy nebo přijímá rozkazy. Chtěla jsem se přesvědčit a tak jsem si vymyslela plán. Naškrábala jsem si v kuchyni kousek oprýskaného laku a rozmačkala jsem si ho na prášek. Těmi docela malými kousíčky jsem potom při uklízení opatrně posypala sluchátka, ale aby to vůbec nebylo vidět. Řekla jsem si, když na nich ráno ten prášek nebude, tak pán v noci vysílal. Takhle jsem to dělala tak dlouho, až jsem přesně zjistila, že pán pouští rádio vždycky ve stejné dny a stejným způsobem jsem taky přišla na to, kdy pracuje v komoře. To jsme totiž měli kanára. Vzala jsem si z klece peříčko a nastříhala jsem ho na malinké kousky. Těmi jsem posypala nůžky v kumbálu. Pán je tam měl ležet na stolku, zrovna vedle toho fotografického zařízení. Tak jsem se taky přesně dozvěděla, kdy fotografoval. Pak se staly dvě věci. Jedna s tou voňavkou. To bylo takhle, když jel pán do ciziny, tak mi obyčejně něco přivezl. A tenkrát řekl, že jede do Paříže. Když se vrátil, dal mi francouzskou voňavku. To víte, měla jsem velikou radost, ale taky jsem si myslela, že bych od něj nic neměla brát, abych jednou neměla s policií oplítačky, že jsem se nechala podplácet. Ale nevěděla jsem, jak mu to říct. No a tak jsem si tu láhvičku vzala. Moc hezká voňavka. Však víte, z Paříže. Aspoň to pán tak řekl. Přinesu ji domů a chlubím se dceři. Ta si čichne, víte, taková holka se v tom dneska panečku vyzná jako nějaká hraběnka a říká, že to je prima vůně. Pak si prohlíží tu nablízkanou láhvičku a ještě jednou se zeptá, jestli pán opravdu řekl, že mi ji přivezl z Paříže. Samozřejmě, povídám já. A ta moje holka mi ukáže na krabičku a na ní je dole přilepená malá nálepka a na ní dvě písmena ENK. Sami dobře víte, co to znamená. ENK to je značka, kterou lepí na všechno zboží, které prodávají obchodní domy Nordiska Companiet. Byla to pravá francouzská voňavka, ale pán ji koupil ve Stockholmu v obchodním domě. Ale proč teda říkal, že ji přivezl z Paříže? Asi proto, řekla jsem si, že chce, abych si myslela, že byl v Paříži, když on tam zatím vůbec nebyl. Carin Rosénová měla dar od Boha, dovedla logicky uvažovat. I v tomhle případě byla její dedukce správná. Stig Wennerström jel tehdy do Španělska přes Paříž, ale také přes Leningrad a Moskvu. Zřejmě chtěl zakrýt tu okliku a tak stále zdůrazňoval Paříž. Právě proto chtěl přivést posluhovačce dárek z Paříže. Ale zapomněl ho koupit. Nebylo nic snazšího, než obstarat si francouzský suvenýr v prvním stockholmském obchodě. Molinox, Christian Dior, Lancôme, tyhle parfémy přece prodává každá slušná drogérie. Stig Wennerström napravil svoji zapomnětlivost, ale pokazil si reputaci u své uklízečky. Nevzpomněl si, že by ho mohla prozradit tak bezvýznamná maličkost a netušil, že je paní Rosénová tak bystrozraká. To bylo zase takhle. Milost paní jednou řekla, že budeme mít hosty a že jich přijde hodně, tak abych pořádně uklidila v kamrlíku, že si z něj pro ten večer uděláme šatnu, aby se měli kde svlíkat z kabátů, protože jsme neměli moc velkou předsíň a věšáky tam byly jen 4. Tak já jsem ten kumbál uklidila a když už měli hosté přijít, tak jsem si všimla, že mezi tou plechovou skříní, co měla zámek na čísla a mezi zdí, u které stála, je zastrčený pytlík z hnědého papíru. Taková obálka, v jakých se posílají ceníky. Když jsem byla v kumbálu sama, tak jsem se do ní rychle podívala. Byly v ní kulaté krabičky s filmy. Já ani nevím, kde jsem našla tolik kuráže, ale sebrala jsem ty dvě krabičky a šla jsem s nimi vedle do pokoje. Tam jsem jeden film rychle vyndala. Měla jsem radost, že se mi to tak pěkně podařilo, ale hned jsem viděla, že se raduju předčasně. Nebylo na něm nic. A ten druhý byl taky jen čistý celuloidový pásek. Tak jsem je zase nepozorovaně dala zpátky. A měla jsem vztek. Šla jsem obsluhovat hosty a měla jsem až do půlnoci plné ruce práce. Pak začaly odcházet. Když jsem zavřela dveře za posledním, šla jsem se podívat do kumbálu. Ten pytlík s filmy tam už nebyl. Řekla jsem si, že ho mohl vzít jen někdo z hostů. To přece bylo jasné. Naši páni měli psy. Dva psy, a ti se taky zachovali podezřele. Byli to rozmazlení hafani a štěkali na každého, kdo k nám přišel, že jsme je museli zavírat. Ale jednou jsem si všimla, že se k jednomu pánovi chovají náramně slušně. Jen tak kolem něj obíhali a vrtili ocasama, ale vůbec na něj neskákali. Řekla jsem si, ti hafani musí toho chlapa znát, když po něm vůbec nejdou. A taky ho asi znali. Ten pán byl Rus. Myslím, že měl něco společného s velvyslanectvím. A podle přátelství těch psů to musel být starý známý. Zřejmě k nám chodil často, ale asi až večer, když už jsem bývala doma. viděla jsem ho totiž poprvé. Víte, pánové, já jsem odjakživa v sociálně demokratické straně. Tenkrát jsem si řekla, že zatelefonuju špionážní policii, ale nemohla jsem se dozvědět to číslo a tak jsem si vymyslela, že to zatelefonuju ministrovi Nilssonovi, když jsme oba ve stejné straně. Slyšela jsem o něm povídat před volbami, že každého vyslechne, nikomu nic neodmítne, když může pomoct, tak pomůže. Ale představte si, jakou jsem měla smůlu, než jsem se rozhodla, tak už jsem četla v novinách, že změnil místo, teď je ministrem zahraničních věcí. Dva policejní komisaři navštívili paní Carin Rosénovou 16. května. Přišli doslova po špičkách, začali zeširoka, v dlouhém a nesmělém úvodu se jí snažili vysvětlit, o co vlastně jde, pak spustili celou litanii důvodů, proč se rozhodli právě pro ni, nakonec se zeptali, jestli by jim nechtěla pomoci. Paní Rosénová viděla v těch dvou tajných policistech posly nebes. Div, že před nimi nepadla na kolena a nezačala odříkávat otčenáš. Vůbec se nedivila, že za ní přišli, považovala to za samozřejmost, jen se divila, že jim to tak dlouho trvalo. Čeká na ně už pěkných pár měsíců. Uvařila čaj, sedla si proti ním a začala povídat. Ti dva skameněli, Carin Rosénová, uklízečka od Wennerstromů, jim předložila hotové řešení případu Stiga Wennerstroma i s důkazy a motivy, na jedno nadechnutí jim nadiktovala výsledek rovnice, s níž si nevěděli rady ministři a generálové. Pro komisaře Otu Danielssona byla Carin Rosénová výhrou i s prémií. Teď měl spojence v nepřátelském ležení. A jakého spojence? Uklízečce nemusel nic radit, znala metody detektivů i slavných lovců špionů a sama vycítila, kdy které použít. Byla nenápadná, Wennerstromovi byli zvyklí na její přítomnost v domě a chodila-li s hadrem a smetákem z místnosti do místnosti, nebylo na tom nic neobvyklého. Tak se pustila za režie kriminálního komisaře Danielssona po stopě rozvědčíka. Hrála svou roli na výbornou. Komisař mohl být spokojen. A státní žalobce Rehninger později rád potvrdil, že to bylo šťastné spojení. Policie se dozvěděla o mnoha okolnostech, které měly pro další průběh vyšetřování velkou cenu. Za necelý měsíc se detektivové dozvěděli tolik, kolik by se jim nepodařilo vypátrat za celý rok. Kriminální komisař Danielsson se chystal na finále velké hry. Paní Rosénová mu už nahrála tolik důkazů, že si mohl dovolit sestavit podání pro státního žalobce a Werner Rehninger se rozhodl předložit návrh na Wennerstromovo zatčení ministru spravedlnosti Klingovi. Od něho pak dostal souhlas k závěrečné akci. Jenže Danielsson nechtěl uspěchat závěr dramatu. Po celá léta dokazoval, že dovede být trpělivý, i teď vyčkával klidně na poslední příležitost. Chtěl totiž mít v ruce čerstvý a naprosto přesvědčivý důkaz. Jeho nadřízení mu už věřili, ale přesto mu scházel trumf, který by mohl vyložit na stůl před plukovníka Wennerstroma. A měla to být tak vysoká karta, aby ji soupeř nemohl přebít. Prakticky mohl zatknout Wennerstroma už ve středu, 12. června. Opravňoval ho k tomu výnos ministra spravedlnosti. Ještě však vyčkával. Vypracoval plán, zesílil stráže, pověsil Wennerstromovi na paty další četu tajných a navíc ho sledoval osobně. Přitom čekal na signál uklízečky Rosénové. Celý týden trvalo, než se ozvala. Ale pak stála její zpráva za to. Ve středu, 19. zazvonil v kanceláři kriminálního komisaře Danielssona telefon a ozval se vzrušený hlas paní Rosénové. Snažila se šeptat, místo toho rozčilením chraptěla, pane komisaři, poslouchejte. Slyšíte? Našla jsem dneska na půdě roličky filmů. Víte, jak jsem na ně přišla? Měli jsme tam nahoře kýbl a v něm byly piliny. A já jsem do nich postavila před několika dny takovou starou nakřáplou vázu. A dneska jsem si všimla, že s ní někdo něco dělal. Ten kýbl stál kousek stranou a piliny byly roztroušeny kolem. Tak jsem tu vázu vyndala a sáhla jsem do pilin. Našla jsem v nich plno takových roliček, zabalených do hnědého papíru a přelepených lepící páskou. Co s tím mám udělat, pane komisaři? Vezmete dva filmy a schováte je v kabelce. Pak nám je přinesete. Kdy jakmile budete mít po službě? Tak hned po obědě je tam máte. Spolehněte se. Plukovník Wennerstrom neschovával exponované filmy po bytě. Mýval je v aktovce nebo prostě v kapse kabátu. Ale po příhodě na britském velvyslanectví, kdy mu generál Rapp dal jasně najevo, že ví o jeho činnosti víc, než by mohlo být Wennerströmovi milé, začal být opatrný, chystal se na ústup. Už se rozhodl pro odlet do Španělska. Ještě chtěl dát do pořádku některé maličkosti, potřeboval si opatřit peníze, aby měl dost na cestu i na první měsíce v cizí zemi, pak chtěl nasednout do letadla. Těch 10 svitků filmů, to byla jeho poslední práce. Proto je proti svému zvyku ukryl na zdánlivě bezpečném místě, na půdě Djursholmské vily. Brzy ráno se zavřel do komory, ofotografoval zprávy, pak originál naklepaný na stroji spálil v pánvi v krbu, filmy zalepil a ukryl, šel do garáže, nasedl do Saaba a jel do kanceláře. Čekal ho rušný den. Kriminálního komisaře Danielssona také. Sledoval osobně každý Wennerströmův krok. Odpoledne jel na stockholmské předměstí Östermalm, kde měl schůzku s jistým diplomatem, vypil aperitiv, chvíli si povídal, jakmile mohl, tak se odporoučil a znovu nasedl do svého Saaba. Dnešní večer má zadaný, slíbil, že přijde na slavnostní promítání sovětského filmu do velkého sálu na Söderu. Na takovou oficiální společenskou událost jde pochopitelně s manželkou. A tak jede nejdřív domů a při té příležitosti skočí na půdu a nastrká si do kapes ty filmy. Do levé 4, do pravé také 4. Pak zaloví ještě jednou v pilinách a zůstane stát, s pohledem upřeným někam do neurčita. Ještě jednou prohrabávají jeho prsty vědro s pilinami. Ne, ty zbylé dvě roličky filmu tam nejsou. Wennerström prožívá zatěžkávací zkoušku nervů. Hlavou mu táhne jediná myšlenka. Kde jsou filmy, kam je mohl dát, kde je mohl ztratit, kdo je může mít. A přitom otevírá své paní dvorně dvířka, usedne za volant a snad trochu zamlklejší než jindy, ale stále zdvořilý a uhlazený, odveze ji na diplomatickou recepci, omluví se, že musí ještě naskok do kanceláře, vrátí se nejdéle za hodinu. Zase klidně a beze spěchu nastoupí do vozu, vycouvá ze zahrady a přiměřenou rychlostí jede do města, ačkoliv by nejraději letěl, aby se honem dozvěděl, co vlastně se stalo s těmi dvěma filmy. V kanceláři jde rovnou k bezpečnostní schránce, která je ukryta za obrazem, prohledá ji, jen aby se ubezpečil, že v ní filmy nejsou. Ví, že je tam nedával, ale co kdyby přece. Nechce si připustit tu poslední a jedině správnou možnost, ještě se nemůže vyrovnat s pomyšlením, že by je dostal do ruky někdo třetí. Konečně, i kdyby. Nikdo nezná recept na vývojku. A jakmile přijdou do nesprávné, zbude z nich jen čirý celuloidový pás, nic víc. Nenašel je a tak si láme hlavu dál. Přitom jede zpátky na onu diplomatickou party, vyzvedne manželku, nasednou do vozu a za chvíli zaparkují nedaleko sálu, kde bude slavnostní představení sovětského filmu. Komisař Danielsson ho sleduje až ke dveřím. Plukovník Wennerström vejde, komisař musí zůstat venku. A tak vidí zanedlouho poté přijet také velvyslaneckého tajemníka Baranovského. Pochopitelně, na slavnostní premiéře jsou přítomni všichni členové sovětského velvyslanectví. Pozdější závěry, že se Wennerström setkal právě během tohoto představení se svou spojkou, předal jí exponované filmy a dostal 15 000 švédských korun na cestu do Španělska, jsou jen neprokázané dohady. Komisař Danielsson stál na ulici, nemohl tedy pozorovat, co se děje uvnitř, navíc dokonce za tmy, při promítání filmu. Mohl jenom přesně zjistit, že Wennerström po vystoupení z automobilu nešel hned dovnitř. Procházel se ještě chvilku s manželkou po ulici, snad proto, že přijel o něco dřív, snad aby se uklidnil. Po představení nasedli a jeli domů. Lehl si do postele a prožil svoji nejdelší noc. Ale ráno se pečlivě oholil, oblékl a zcela vyrovnaný a klidný jel jako každý den do kanceláře. Pak zaparkoval na hlavní terase před královským palácem, na to měl jako někdejší královský štábní důstojník právo a odměřeným krokem přecházel přes most Riksbron. Uprostřed se ti dva poprvé sešli. Plukovník Stig Wennerström se najednou díval do očí kriminálního komisaře Otty Danielssona. Okamžitě si uvědomil, kde jsou ty dva filmy, které postrádal. 14.